الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ قرآن کریم چې الله رب العزت دنیا ته نازل کړو خاص دی یو مقصد د پاره انسان خپل رب او پیجنی او در رب دو پیجندلو طریقہ و لار دیر آسانو چه انسان لاللہ دو دید پار پورا سباب ورکڑی چه دا مقصد دیر پاسان سرا انسان حاصلو لشی اللہ رب العزت او د انسان مینز کې بل رابطه نشته ده بغیر د الله د کلام نه چې په دې کلام سره خپل رب پیجنی او د خپل رب عزت به پیجنی خپل رب رضا به حاصلول شي او کله چې مینس کې ادارا به تنئی الله کلام نه ای د انسان او د خپل خالق په مینس کې هیڅ قسم جوړ او تعلق نشی راتلې څومره چې دا انسان ژوند دنیا کې تیریږي څومره به د خپل الله نه بیرته کیږي او ډیر مشکلاتو کې هم مصیبتونو کې واقعیا کې او کله چې د انسان تعلق قرآن کریم سره وي مله په خپل رحم او فضل سره د انسان ته کامیابی لاري اسانهي او ډېر مشکلاتونه بچ کی او خپل خصوصي رحمتونه به کی ونیسر کلیل یسرا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله ویلیو پیغمبر پاک تا چې مونږ ته باندې قران نازلو دا مپریدا او دې په ژوند دی مونږ ته تلاره آسانو فذکر ان نفعت الذکر تخپل کار کوا خپل مقصد مپریدا چه اللہ تا خلق را بلل دی او قرآن بیانول دی دستا مقصد دی خلق تو بخامخا فیدر رسی کٹول نئی نسنس با اللہ رب العزت دی طرف تا متوجی کی هم یا او کار په دنیا کې امداو چې مخلوق له خپل رب ته توجه پیدا کولا او د مخلوق په زړه کې د الله رب العزت عظمت او قدر او احترام پیدا کو او د مخلوق د زړونو نه نور د گمراهی او د شیطانې وسوسې او شبهات لري کول دا د انسان د دې ژوند اصل مقصد او دا ډیر پاسان باندې الله رب العزت انسان ته حاصل کړو فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى چاچه سنسو د الله دی کتاب لا او د الله توحید لا تخپل ځان نه سجدا کړل چې واخی ول ورکو بدن یې ول صرف کو سمال او خرچه په وکړه دین کې بخل نکو او دغه سي ځان بچاو د شرک نه د کفر نه بي دین نه او په کلمه توحید باندې یقین کو الله وي فسنيسره لليسرا زبا دی بندتا لار احسانکم او لار بوتا کلاوکم مشکلات بتلرکم اگرچه دنیا کی با اغید عمر اثر نہیں او دی اصل اثر با قیامت کی خکار کی گی يَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى أَلْتَ الَّذِي دَارَ جَنَّتُنَا تَيَار کړی دي چې دې نمونه دي جنته المأوى اعلی زینا د دې اوسې دوه پر الله تیار کړی وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ کوم خلکو چې مقصد نه پیژندو الله سره رابطہ او جوړ پیدا نکو الله وی هغه جهنم تزي جهنم یاندي ځکه الله وعده کړی و هغه وخت کې لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ جزبا جهنم ڈکوم شیطان تیویلیو جستا دا قوم ناو تاثر جسوک تابداری کئی دولار اللہ رب العزت خودلیو دنیا کی وهديناه النجدين چې مې انسان له عقل او سترګي غوګنا اسباب ورکړل بیا مو تدواړه لارې خووي ان هدينا السبيل اما شاكرا و اما كفورا الله يمون لار اخول واضح هم کړه اوس انسان ته اختیار دی کدی دنیا کې د شکریې کار کوي د الله د دې نعمت قدر کوي احترام کوي مده و شاکر جوړ شي او کدی سره تعلق نه ساتي دیتا توجه نه پیدا کوي فضل کې د دې څخه قدر او عزت نه کوي نا به کفور وای نا شکر وای الله رب العزت دی کال کې او دې ذل سمیاشتو کې یو میاش داسې مقرر کړی دا چې هغه ته د قران میاش ویلي دګاوی کې د وخت نه د قران کریم خدمت شوه دي قران کریم دورونه شوي او بار بار د دې درس او تدریس شوه دي مدې میاشتې له دانوم کې هودو شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دا میاشت رمضان ولی مبارکه دا ځکه دې کې قران نزول شوی دی شروع یې شوی دا بلکې روایت کې راځي چې د هر آسماني کتاب نزول چې شروع شوی نو په رمضان کې تورات انجیل زبور سوک په لسما سوک په دیار لسما سوک په ول لسما قران کریم د دې پنځشتمې یا په وشتمې باندې نازل شو شروع یې شو د نزول ځکه دا میاش الله خصوصي د دې لپاره مقرر کړی دا چې دې کې با د آسمانی کتاب خدمت کی او دې کې یو شپه ده چې الله رب العزت هغه له سمره عظمت ورکړې ده دا د قران د وجه نه چاری کې د قران کریم نزول شوه او ابتداء شوه وا هغه شپې د الله دومره قدر او احترام ورکو چې ليلۃ القدر خیر من الف شهر هغه کې عبادت زرو میاشتو د عبادت نه به تر دي هغه شپه د ليلۃ القدر وا چې پر رمضان کې راځي معلومه نه ده ځکه نبی علیہ السلام وی چې زمانه یې رشوا هوتاسو په دینا تکه کې ګوره نو درشتمه کې یا پنځشتمه کې یا یو کم درشمه کې یا ویشتمه کې د دینه بار نه ده هغه ليلۃ القدر هم ده او هغه ليلۃ مبارکه هم ده ان انزلنا في ليله مباركه ان كنا منذرين الله يمون دا قران نازل کړو پښه مبارکه کې او دا شپه ده چې فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا هغه کې هر یو کار فیصله کیږي د الله طرفنا د انسانانو چې د کال سمرا سو تصرفات تی دا عمر او دا رزق او تا اجل نا پدیش باگی فیصلہ کی نو دا آغا لیلت القدر دی چی پر رمضان کی دی او کمو خلقو چی دا جدا جدا گرن لی دی چی نا غشپا غشب برات تی چې دې شو قدر میاش کې راځي پین له سماره هغه د شبې بارات وي بارات معنا هم دغه ده چې په دې کې الله رب العزت د هر چا د کار نه د فیصلې نه بارات حاصل کی چو بس دکال لپاره پا دی که فیصلی اوشوی ناغد لیلت القدر شپا دا نمی ایس بدل شوی دی چاو تا یخی ارسو مر روایت چراغلی دی پا حق کی اغطول کمزوری دی ضعیف دی غیبان دی اعتمادم نشتا و بیا د قران د تفسیر سره خواغه لایق نه دی د قران تفسیر دی په داسې ځنیات باندې کیږي مشبخ اوس انسان نه دی سا عقل من شي نه دی هغه کې د الله د عبادت څخه قوت نشتا څخه استعداد نشتا او قابلیت نشتا او غیل اللہ دمرا مقام ورکو وچه انسانی او اغا دلال رب العزت ده کتاب زدکڑا کئی تلاوتی کئی عمل پی کئی او ده طولو نا اهم خبرا چه اغا ده عقیدی اصلاح ده اغا پی کئی چه دا اغوه کم مقامی او چه کم خلق نده واقف ده دینا ناغیس را دیمیاش تیس غم نشتا فکر و سر نشتا اغی پنورو سکتونو فکرونو کیری د دې میاشتې حق خداو چې دې کې د انسان او مسلمانان خاص د الله د کتاب زده کړو کیو دې لري وحور کی ایس یو عمل پدې کې د قران د زده کړې سره د قران د وینا سره برابر نه دی او چې نی واقف ناغي کله او په لمنډه کله بل په لمنډه اجزان خبر ندي چې دې میاش کې الله رب العزت په موږ سره لازم کړی دي دا خو د قران میاش ده دې کې بل عمل ته ضرورت نشته ده صرف د الله کتاب او رضل ذکول او باغی باندې عمل دا قرآن زدکڑا سانا دا دا قرآن زدکڑا سدا توحید زدکڑا جی بس انسان پا دی باندی پویشی چی اللہ واحد لا شریک دی دا قرآن زدکو که قرآن ام دا دی یوی مسلی دا پار راغلی دنیا تا چه مخلوق تدا سبق اخی چه وحده لا شریک له وعبداللہ ولا تشرکو بی شیئا ارزه ده قرآن دا پیغام ده قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سوائم بیننا و بینکم دی اهلی کتابو تم او آیا دی دی پدی باندی خفا نئی چه مونگ خو عالمانیو نمونگ تا دا دعوت سو ضرورت تے مگر جزان تا سو عالموی نا پدی باندی خفای چه تو تا دعوت ورکے او تو تا د دین خبره کئ مسله وا ته نه پدی خپئی چول زنه پویګم چې ما تواز او نصیحت کئ زه خنور تکوما نه الله بوله زه توئی چې د دې دعوت د پاره د بهر چا تکول شي کا عالمی ک غیر عالمی یا اهل الكتابی ویلی چې کتاب والو جستا سنم اهلی کتاب دے چالیمانیے د کتاب خلقیے تاست قرآن دعوت درکی چی تعالو الی کلمتن خود بلس دعوتنا دا توحیدو چرا شیچ دا سیو کلمہ ازدکو را شیچ دا سیو کلمی تغکی دو را شیچ بدا سیو کلمہ باند اتفاقو کو راشه چې په داس یو کلمه باندې خپل کور جوړ کو خپل ماحول صحیح کو سوایم بیننا او بینکم چې دا کلمه او دا دعوت عام دي هر چاته عالمانو ته هم دي غیر عالمانو ته هم دي دی امت ته هم دي نور امتونو ته هم دي ټول ته دا دعوت دي اغه نور دعوتونه ختم شو د دې دراتلو سره او د کلمې معنی او تکړې درې قسمه الله نعبد الا الله بل چا عبادت بنکو د بل چا تعظیم بنکو د بل چا نه به امید نساتو د بل چا نه به ير نکو بل چا تب آواز نکو فریاد نکو جلا نکو صرف یو اللہ تبس دی طول تا عبادت ویلشی نو طول قومونو چدا مسئلہ واردن ویاو بالکل منگو مرگریو عبادت خیو دا اللہ کیگی بل سوک دی چدا عبادت بکیگی نو دویم نمبر کې اور پسې ویلی چې ولا نو شرک به شیان عبادت بداسي چې شرک وسره نه وي اهل کتاب بیا خوشاله وو چې او مونږ بت پرست نه یو هغه مشرکان عرب دي او مونږ مجوس نه یو هغه د ایران آتش پرست دي او مونږ هندوان نه یو سیکان نه یو بود مت وال نه یو الله مونږ دې نه ساتلیو مونږ شرک نه کوو نو دریم نمبر کې وی چې ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله شرک ورزې ته وموي چ خپل مشران بعد خدای په ځای باندې نه غنو الله مرتبه ول نور کو مشران به مشری په خپل ځای لا خدای ته مرتبه ته ورسو چې بس داغي د خلینو سختلې دي او کاغه د قران خلاف یې کني مونږ به منو بس داغي خبره باندې پریدو قرآن کې وتاویل کو دا قرآن مطلب بس بل سره او باسو ولیکن مشرانو خبره با نفریدو ویلیو چې دا هم شرک دی کنه دا خو تا خپل مشر پر ربوبیت سره ونیو ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دا خاص خبرون اهلی کتاب په دې دریم ځای کې ګډ وډ شو چې دا نورې خبرې د سره منلی شو عبادت با بغیر د الله نه بل چا نه کو شرک به نه کو غیر الله ته سجده نه کو دا دریمه خبره چې ده نو دا مونږ ته ګرانه ده مونږ د خپلو مشرانو خبره ښکته نه شو غورځولی چې هغې مونږ ته یو شی حلال کړي نو هغه به حلال وي هغې حرام کړي نو هغه به حرام وي هغې یو شی جایز کړي نو هغه به جایز وي هغې ورته ناجایز ویلي نو هغه به ناجایز وي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الله یا خپل علما او پیرانی په خدای توپ سره نیولې خپل مسیح ابن مریم هغه ته خدای زیه ویلي عیسی علیه السلام هغه خو بالکل خدای سره یو کړی ښه د دریم خبره کې هغه پساو شو چولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا من نور الله والمسيح ابن مريم ذګاری دې تشرک نه وي هغه دې تدخل مشران او قدر احترام او تدخل مشران او بزرګي دې منل چې دا خوشته ده خامخا ولی اغی چووی سنا با بدی اغا با دو کتاب ننی اغا با دین نی نو دیو جنار چا تا با دا دعوت ورکولش چی دو قرآن مقصد یاو دے چی خپل رب او پی جانے بس دانا چی گنی تام 114 سورتو نزدکلل داغی معنی و مطلب و داغی مسائل و داغی احکام آخو سوکز دا کولشی نا چتا تندائیو خبر معلوم اکلا چل اللہ واحد لا شریک دے دا قرآن زدکل دا قرآن دا دید پار نازل شویو چی صرف دا خبرتن معلوم اکلشی او چې دا چا معلومه کړم مله رب العزت وې د لزیر ورکه د له خوشخبری ورکه دا ډیر قابل انسان دی ځکه الله د زنه رضا شي کنه په دې خبره باندې چې دا قران واورید او باقي کې یو ډیره خیسته مسله واوریده چې الله واحد لا شریک دی ملتان والا کہتے ہیں کہ ہمارے ملتان میں ایک ولی کم ہے سو میں اگر سو پورا ہو جائے گا تو پھر حج کے لیے عربستان چلنا نہیں پڑے گا لوگ پھر ملتان کو حج کے لیے ادائیگی کے لیے آ جائیں گے قرآن ایسے لوگوں کے سمجھانے کے لیے نازل ہوا ہے اس کو کیا سمجھائے ہم نے ایک پیغام میں کہا تھا کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں آپ کا یہ معمول ہم یہاں کی ماڑی سے بھی پورا کر سکتے ہیں یہاں ہمارے ساتھ ولی بھی ہے ولی بھی ہے دونوں ایک قسم کے صرف اولیاء تو نہیں ہے کہ مرد ہیں عورتوں میں بھی ہے ولی ہے نا تو آپ آ جائیں اور اپنے معیار کے مطابق انتخاب کر لیں علی شرط الشیخین عبداللہ شاہ غازی ہے اگر اس کو آپ پسند کرتے ہو مریم بی بی ہے، تو سو پورا کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ کیا آپ اتنے مشکل کام سے اور خرچے سے، اور سیوڑ والوں نے تو کہا ہے کہ یہاں حج کا سارا انتظام پورا ہے، حجر اسود بھی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، صفا مروہ کا بھی کچھ انتظام کیا ہے، اب زمزم بھی ہے، اور ان ظالموں کے عقیدے سے یہ بات دور نہیں کہ شاید جہاں قلندر کی پیشاب کرنے کی جگہ ہو تو اس کو ہم بھی زمزم بنایا ہے۔ دنیا میں اس طرح شرک ہو تو اور کسی مسئلے کی ضرورت ہے بغیر توحید بیان کرنے کی؟ تو مقصد یہ تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سنیں، قرآن سیکھیں، اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دوڑے کہ فلان صاحب تشریف لائے، فلان صاحب تشریف لائے، فلان صاحب توحید سے ناواقف ہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد سے واقف نہیں ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ دنیا کے شوق اور محبت میں پڑے ہیں، ان کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے الیکشن بہت مبارک اور برکتی چیز ہے۔ تو ابھی سے انہوں نے اشتہارات اور وغیرہ لگوائے ہیں، چپوائے ہیں کہ ایک مبارک چیز آ رہا ہے، تیاری کرنا چاہیے، یہ بہت عظیم مقصد ہے۔ عوام کو چھوڑو، علماء کے لیے کیا مناسب ہے؟ ایک آیا تھا قادری مسجد والا ادھر تعاون کے لیے کہ بہت اونچا کام ہے اور اسلامی قانون، تو ہمارے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں کہ آپ جیسے سفید پوش اور بزرگ لوگ اس لعنت میں حصہ لے رہے ہو، یہ تو مجھے پسند نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اکابر غلام غوث و غلام اللہ خان صاحب کا، انہوں نے بھی اس میں بہت کوششیں اپنے دور میں کی ہیں، تو عاقبت کیا ہوا آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ کامیاب ہوا تو 14 سال کی کنواری وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، بس یہی ان کی دنیا کا مقصد ہے۔ اسلام کہاں ہے، قرآن کہاں ہے، قانون کہاں ہے، بس پیسے کے پیچھے دوڑنا ہے۔ واہ غلام اللہ، واہ عنایت اللہ، تم تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہو، لیکن اللہ نے آپ کی خدمات میں اور علم میں اتنا برکت دیا کیا آپ نے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد آج کل سرحد اور پنجاب میں ان کے مقابلے میں کوئی عالم سر نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے دنیا کو توحید کے ہواؤں سے بھر دیا ہے، دا خلق دنیا کی چې د الله کلام یې وی او د الله توحید یې ښکار کړو الله غی له دومره برکات ورکړل. د حق او باطل د معلومولو د پاره خو ډیره اسانه طریقې دي. اگر حق نه دي چې هغه کې د پیسې محبت یې او هغه کې د دنیا جاه او جلال یې هغه کې منبر یې او هغه کې چیرمنی دا خو لعنت ته. حق پرس هغه چې دا غي دي سرکار نه وي هغه خپل مشن چلی په دې باندې وکيږي چا علماء دي هغه علماء دي څوک د قران خدمت کې څوک د حدیث خدمت کې چا مدرسې جوړې کړې وي محتمم سیب دې اس نه ده په نمونه نه کیږي کار ته به ګوري. او نن دا سعادت الله صرف اشاعت ته ورکړې ده چې داغي دنیا سرکار نشتا نو ووټ ورکې نو ووټ غواړي دې سره کار دا یو جماعت چې دې مرز نه صفال نور چې څومره دین په دې کې مبتلا دي نو هغه ته حق پرس نشي ویلې اخو دنیا پرس خلق دې الله توفیق راکړي چې دې سیلاب نزان بچ کو. واخر دعوانا.